dva týdny už by tě to nemělo vůbec bolet. Už to nebolí. To je dobré znamení. Dnes ti sundáme odvazy. Nevím, jestli si na můj obličej ještě pamatuje. Až odvazy sundám, otevírej oči opatrně. Teď pomalu otevři oči. Eno! Otče! Teď musíš být velmi opatrný a mít hodně trpělivosti. Zůstaň pěkně doma, v temnu. Nevycházej na ulici, vyhýbej se námaze a přijď znovu ve čtvrtek. Podíváme se, jak se vede tvým očím. Ne, ne, ne, toho není třeba. Děkuji.